Yeelaka Sharab Mukt Mangs Mukt Nasa Mukt or Cell Phone Mukt Hona Chahiye. Jivan Mukti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yeh shloka yasya yal lakshanam proktam pungsam yad pungso. What is it? Varna vivyanjakam yadanyatrapi drisheta tatte naiva vinyedishet. Yeh shloka ka arte ki Narad Muni. Varnashram vibhajan ka varnan sankshipt varnan karne ke paschat yehi siddhant pradan karta hai ki is shlok se samajhna chahiye ki samanyata brahman hai jo brahman कि कुल में जन्म लेते हैं और ब्राह्मणों के गुण से विभूषित होते हैं. क्षत्रिय उस प्रकार है, वैश्य शूद्र इत्यादि. परंतु यदि कोई व्यक्ति दूसरा कुलोद्भूत होते हुए एक कुलोद्भूत होते हुए भी अन्य वर्णों के गुणों से संपन्न है तो वो व्यक्ति वो वर्ण के अंतर्गत समझना चाहिए. जैसे यदि एक व्यक्ति ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है लेकिन उसका गुण कर्म स्वभाव और प्रवृत्ति और उसके अनुसार कर्म शूद्र जैसे है तो वो शूद्र ही है, ब्राह्मण नहीं है. और तद विपरीत यदि कोई शूद्र अथवा शूद्र की नीच स्थिति में जन्म लेते है परंतु सच्चरित्रवान ही है तो ब्राह्मण या क्षत्रिय हो सकता. तो श्रील प्रभुपाद का विशेष इच्छा थी गुरुकुल के लिए सच्चरित्रवान पुरुषों बनाना. सच्चरित्र का मतलब शमोदमः तपश्चोचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. ब्राह्मणों के गुणों से विभूषित अथवा क्षत्रियों वो क्या है भगवद गीता में वीर्यम तेज शौर्यम तेज धृतिर धाक्षम युद्धे चाप्या पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावज. वो भी सब चरित्र का लक्षण ही है. और वैश्यों का कृषि गौरक्ष वाणिज्य वो तो कुछ ही है और शूद्रों का नहीं. शूद्रों के लिए सच्चरित्र है दूसरों की सेवा करना, परिचर्या. और शास्त्र में भागवत, इस श्रीमद् भागवत में, महाभारत और अन्य शास्त्रों में भी कि सब श्रेणी के लोग के अलग अलग सद्गुण युक्त होने चाहिए, परंतु विशेषकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों सच्चरित्रवान होने चाहिए। और विशेषकर श्रील प्रभुपाद का प्रयास था नया ब्राह्मण श्रेणी सृष्टि करना, क्योंकि आजकल वो ब्राह्मण जाति जो था, जो ब्राह्मणों के गुणों के अनुसार काम किए थे, वो ब्राह्मण जाति जो जन्म के अनुसार होता, तो आज का वो तो नहीं है। ब्राह्मणों का एक मुख्य गुण है कि वे भौतिक इंद्रिय सुख से अनासक्त है, उसमें कोई कुछ रुचि नहीं लेते, और इसलिए सांसारिक सुख धन अर्जन करना उसमें प्रयास नहीं करते, प्रयास नहीं करते। और ऐसे है श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तो यदि कोई उनको धन देना चाहते तो स्वीकार नहीं करते। वेदांत देशिका रामानुज संप्रदाय में एक महान आचार्य थे, वो कंचीपुरम में रहते थे, और वो वहां के वो देश के राजा उनको कुछ सोना मुद्रा देना चाहते थे, वो स्वीकार नहीं किया वेदांत देशिका, और किसी छल से उन वो वेदांत देश कर दिया, वो वेदांत देश वो सब देखे तो फेंक दिया विष्ठा जैसे, ऐसी धारणा है कि धन का लोभ से चरित्र नाश होते। तो इस वर्णाश्रम और गुरुकुल प्रकल्प का एक मुख्य उद्देश्य है ऐसे चरित्रवान लोग बनाना, जो संभवी है किसी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, क्योंकि कृष्ण भक्ति से ही सब सद्गुण आविष्कृत होते। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सवाय गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महान गुणा मनोरथेन आसति धावतो बहिः। ये प्रहलाद महाराज का विचार है। प्रहलाद महाराज जो असुर वार्य हिरण्यकशिपु के पुत्र होते हुए भी तो परम वैष्णव थे, और परम वैष्णवों के गुणों से विभूषित थे। उनका विचार है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें भगवान की अकिंचना भक्ति उपस्थित होते, अकिंचना मतलब मैं किंचित इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं चाहता हूं, अकिंचना भक्ति का मतलब एकनिष्ठ भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति। तो ऐसे भक्ति तो का चरित्र संपूर्ण सत होते, सब महान गुण जो परम वैष्णवों की भूषण है। तो ऐसे भक्तों के चरित्र में उपस्थित होते हैं। और दूसरे लोग तो बड़े बड़े कर्मवीर, धर्मवीर, ज्ञानवीर, दानवीर इत्यादि होते हुए भी, अर्थात गुणवान होते हुए भी सामान्य परिप्रेक्ष्य में, तो वास्तव में उनमें कोई महान गुण नहीं है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक स्तर पर है। उनका मन मन रथ पर है। यदि हम विचार करते हैं कि किसी व्यक्ति गुणवान है परंतु वो कृष्ण के भक्त नहीं है, वो गुण तो वास्तविक गुण नहीं है, क्योंकि उसका आधार है मन रथ, मन का मन की वृत्ति ही है संकल्प विकल्प, जो मेरा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है मैं ग्रहण करता हूं, और जो मेरा इंद्रिय सुख के लिए प्रतिकूल है मैं वर्जन करता हूं। तो क्या है सद्गुण, क्या है असद्गुण? तो वैष्णवों का विचार में शुद्ध कृष्ण भक्ति वो ही सत, और सब कुछ असत। तो इस प्रकार मदर टेरेसा, दलाई लामा, श्री श्री आर्ट ऑफ लिविंग इत्यादि सब असत ही है, क्योंकि उनका वो सब लोग का उद्देश्य नहीं है श्री कृष्ण की सेवा करना। जो मदर टेरेसा इत्यादि की स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि शारीरिक सेवा करते हैं। लेकिन वो क्या है? वो शरीर तो ये शरीर की सेवा देहात्म बुद्धि से उद्भूत है, कि ईश्वरीय आत्मा ही है, किसी का शरीर वो ही सही व्यक्ति है, उसका आधार है अज्ञान। तो गुरुकुल में यही शिक्षा देना चाहिए, देहात्म बुद्धि नहीं, जीवात्म बुद्धि, कि हम जीव है, हम कृष्ण के दास ही है, और कृष्ण की सेवा का वो ही जीव का जीवन ही है, और सब कुछ भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रं चपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंदनम लोकरंजनम। तो और सब कुछ जो लोग करते हैं जन कल्याण के लिए, धर्म का नाम में, तपस्या इत्यादि, वो यदि भगवत भक्ति नहीं है, और सब कुछ जो लोग कहते हैं वो क्या है? वो एक शव का श्रृंगार करना जैसे है। मतलब विचित्र ही है, कोई अर्थ नहीं है। शरीर का श्रृंगार होते हैं जिससे वो शरीर सुंदर होगा, किंतु वो शव तो जितना भी अलंकृत विभूषित होते तो असुंदर होते। तो शव का श्रृंगार करना फालतू प्रयास है। तो इस प्रकार वो ही प्रयास सद्गुणी होना, यदि भगवत भक्ति उसका आधार नहीं है तो वो शव का श्रृंगार करना जैसे ही है। तो ये विज्ञान, भगवत भक्ति विज्ञान, ये गुरुकुल का विषय ही है। और व्यवहारिक रूप यही होना चाहिए कि जो आज बच्चे हैं तो बाद में पक्के साधु होंगे, तो उनका चरित्र से सब उनको मानेंगे। सच्चरित्र मतलब उनका मन में स्वार्थ की इच्छा नहीं है। आजकल सच्चरित्र कहाँ है? किसी में नहीं है। पूरे संसार में लूटना, मारना, खून, झगड़ा, धोखाबाजी, सब कुछ तो साधारण जीवन में होते हैं। न्यूज़पेपर में तो क्या न्यूज है, तो कितने लोग का खून हो गया और कितना रेप हो गया और क्या क्या चीटिंग केस हो रहा है, ये तो नॉर्मल हो गया है। और कोई अगर अवसर मिलते तो दूसरे का चीटिंग करते हैं, तो किसी को हम भरोसा नहीं कर सकते, तो हम ऐसे लोग बनाना चाहते हैं जिनका चरित्र एकदम सीधा शुद्ध है। तो दूसरों से व्यवहार नहीं करते दूसरों का शोषण करने के लिए, और जिससे वो दूसरे व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। कौन ऐसे करते हैं आज का? कोई नहीं है। सब लोग तो खुद का स्वार्थ के लिए सब कुछ करते हैं, और सब कुछ जो चलते सद्भावना, प्रेम पिया, सब कुछ जो चलते ये देश की भक्ति, सब कुछ जो चलते ये सब बड़े बड़े नाम है, तो वास्तव में सबका हृदय में उद्देश्य है इस प्रयास में मेरे लिए क्या है, कैसे मेरा फायदा होगा। परंतु भगवान के भक्तों ऐसे सोचते नहीं, वे सदैव संतुष्ट है कृष्ण के शरण में, इसलिए वे हृदय में इच्छा नहीं है तो मेरे लिए क्या होगा, मैं ऐसे इस व्यक्ति से व्यवहार करूंगा तो कितना पैसे मिलूंगा, या ये व्यक्ति मुझको बड़ा मानेगा, ऐसे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत लोग हैं जो दानवीय दान देते हैं, या ऐसे वेलफेयर प्रोजेक्ट, कल्याण प्रकल्प, ओपनिंग स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य है कि दूसरे लोग मुझको मानेंगे, ओ कितना महान, कितना महान है वो। तो ऐसे जन कल्याण उनका उद्देश्य नहीं है, जन कल्याण का कार्य करते जिससे जनता उसको प्रशंसा करेंगे। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि गुप्त दान, प्रकट दान से गुप्त दान श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान के अलावा कोई नहीं देखते। और भगवत गीता में भी तो कैसे सत्वगुण से, रजगुण से और तमगुण से दान देना है उसका वर्णन है। तो सत्वगुण में दान उसका एक लक्षण है कि दाता तो दान देने से स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते, दान देते है धर्म का हेतु से और कोई दूसरा हेतु से नहीं है। तो ऐसे हम चरित्रवान लोग बनाना चाहते हैं तो वो ही संभव होगा। ये बच्चे तो बड़ा होंगे चरित्रवान होंगे, संभव होगा यदि बड़े लोग जो अभी बड़े हैं वे भी चरित्रवान ही हैं, यदि उनके व्यवहार में दयनीय ही है, दयनीय नम्रता वैष्णवों का मुख्य लक्षण ही है। भक्ति सरस्वती ठाकुर का विचार है सरलता ही वैष्णवता। सरलता का मतलब सरल प्राण से, खुला प्राण से दूसरों से व्यवहार करना। तो इस प्रकल्प आयोजित है श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार। बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प ही है। कैसे कैसे महत्वपूर्ण, इसको के बहुत बड़े बड़े प्रकल्प है, बहुत प्रसिद्ध नगरों में बड़े बड़े मंदिर बनाना है और बड़े बड़े लोग को बुलाना है, लाख लाख लोग आते हैं देखने के लिए और प्रशंसा करते हैं तो कितना महान है इस्कॉन का काम। और यहाँ पर आप क्या कहते हैं, आप किसी नगर से बहुत दूर गए हैं और बहुत कम लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, और क्या है देखना, कुछ आलू और गाय, तो वो तो सब जाएगा शहर के बाहर, सब जाएगा देखना है। तो इस प्रकल्प की विशेषता है कि हम वो सब धूमधाम जो है नागरिक जीवन में वो सब छोड़ दिया है। हमारा विश्वास है कि यहाँ ऐसे रहना एकदम सरलता में, ऐसे सरलता में रहना सच्चरित्र बनना ज्यादा संभव ही है। सच्चरित्र का मतलब भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति किसी जगह में करने है, परंतु यहां पर प्रयत्न है अनुकूल परिवेश सृष्टि करना। किसी जगह में भगवान की भक्ति करने है, परंतु ऐसा जीवन जिसमें बहुत मेहनत से पैसा कमाना है और बहुत तनाव से और ऐसे वातावरण जिसमें सब लोग तो दूसरों से प्रतिद्वंद्व करते हैं, इसलिए इंग्लिश में रैट रेस बोलते हैं। तो और जिसमें वो वातावरण में जिसमें पैसा पैसा पैसा पैसा लेके आओ और इंद्रिय तर्पण करो, यही उद्देश्य है। तो ऐसे वातावरण अनुकूल नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए। और भक्तों जो प्रयास करते हैं भक्ति करना, उनके लिए भी वो दूषित मनोवृत्ति जो सब कामियों का है, तो उससे मुक्त होना कठिन है। इसलिए भक्तों भी भक्ति क्षेत्र में परस्पर प्रतियोगित्व करते, तो मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, देखो मैं क्या करता हूं, खुद को बड़ा बनाने का प्रयास होते। देखा ना तो छोटा होना ठीक नहीं है, बड़ा भक्त बन जाओ। ऐसे सुना एक आदमी तो नाराज था कि उसका लड़का तो इस्कॉन का ब्रह्मचारी बनना चाहता था। ओ बहुत बहुत समझाया के बाद बोला कि ठीक है ठीक है, लेकिन उसको बड़ा पोस्ट देना चाहिए, 2 साल में उसको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बोला। तो ऐसे प्रकल्प में इस प्रकार कि त्रिनादपि सुनिचेन, त्रिनादपि सुनिचित वो ही भावना का पोषण करना संभव ही है। त्रिन का मतलब घास, और स्थिति में घास घास घास वो क्या है, वो लोग तो नहीं देखते नहीं जानते घास क्या चीज है। चुनादपि सुनिश्चित परस्पर सेवा भाव ऐसे होने चाहिए। तो नागरिक जीवन में, कृष्ण भक्ति जीवन में, तो भक्तों तो ज्यादा समय अभक्तों का संग में रहते, और शायद 5-6 घंटे हफ्ते में भक्तों के संग में रहते। परंतु इस वातावरण में आप सदैव भक्तों के संग में हैं। तो यदि परस्पर सेवा भाव नहीं होते तो कैसे आप रह सकते, तो संभव नहीं होगा। फिर आपस में द्वेष भाव आएगा। दो मुख्य प्रकार की भावना है, एक है सेवा भाव, दैन्या चुनादपि सुनिश्चित, और दूसरा है द्वेष भाव। तो इसलिए और जिससे उचुनादपि सुनिश्चित भाव तो हमेशा होगा, इसलिए सदैव स्मरण करना चाहिए। तो किस लिए हम यहाँ आए हैं, हम आए हैं श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। जन्म जन्मांतर में प्रयास किया था इंद्रिय तर्पण करना सांप के रूप में, कुत्ते के रूप में, मक्खी के रूप में, मच्छर के रूप में, अनु के रूप में, सुआ के रूप में। तो अभी गुरु और कृष्ण की कृपा से मैं ऐसी बुद्धि मिली कि इंद्रिय तर्पण करने का प्रयास सत्यनाश का कारण ही है, और कृष्ण सेवा करना, वैष्णव सेवा करना, यही सत्य प्रकाश का हेतु ही है। तो ऐसे चरित्रवान होने चाहिए, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य महान ही है। वो महान लक्ष्य अवलंबन करने के लिए ऐसी सरलता में आप रहते हैं, आप सरलता में रहते हैं, सरलता जो वैष्णवता है आपका लक्ष्य ही है। तो माया मुग्ध जीवों का विचार है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रहना और गैराज में दो बड़ी कार रखना और ऐसे बड़ा आदमी बनना, यही जीवन की सफलता है। परंतु हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा से आप सब समझ गए कि जीवन की परम सिद्धि है चुनादपि सुनिश्चिता, यही भावना लाना, चुनादपि सुनिश्चिता कृष्ण भक्ति में। तो ये आपका बड़ा प्रयास ही है कि आप स्वयं महात्मा होंगे, संत होंगे, तो अभिनय करना नहीं। तो वास्तविक जीवन में आप कैसे संत हो सकते हैं? संत का मतलब कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। तो शांत रहो, संतुष्ट रहो, भगवान श्री कृष्ण जो देते हैं इनका प्राकृत उपाय में से वो सब लेके आप संतुष्ट हो जाओ। शारीरिक प्रयोजनीय वस्तु है सब कुछ भगवान श्री कृष्ण इनकी भौतिक प्रकृति में से प्रदान करते, फल फल जल दूध सब कुछ भगवान देते। तो सरलता में रहो, इतने सारे चीजों टीवी कंप्यूटर कार सब वो सब का जरूरत नहीं, सरलता में रहो और सच्चरित्रवान बन जाओ। सुबह शाम को कीर्तन और शास्त्र चर्चा करो तो इस प्रकार आप वास्तव में महान हो जाएंगे, अर्थात आपका चरित्र महान हो जाएगा। तो ऐसे ही सोचने में महान होऊंगा, ऐसे ही सोचने से आप महान होते महान मूर्ख हो जाते। तो वास्तव में महान हो, कौन महान है, कौन परम वीर है? परम वीर है जो सब शत्रुओं का दमन करते। और शत्रु कौन कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मदा मत्सर्य। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण आ जाए, शरण में आ जाए, संतुष्ट हो जाओ भगवान की भक्ति में, और बच्चे को इस प्रकार शिक्षा दे दो। हरे कृष्ण। So questions, put touch. Supposed to be. Yasya yal lakshanam proktam pungso vana vivyanjakam yadanyatra pidrisheta tattainaiva vinirdishet. Ishlok Srila Prabhupada kahiva bole yonki. Srila Prabhupada nlech jati se brahman bane. और यहाँ भारत में बहुत विरोधी थे. ब्राह्मण का मतलब जन्म के अनुसार उनका प्रस्ताव था. लेकिन आज काल तो एक पीढ़ी के बाद बहुत ज्यादा लोग समझते कि ब्राह्मण का ब्राह्मण की गुण के अनुसार ग्रहण करना चाहिए. श्रील प्रभुपाद का पुस्तक वितरण करने से बहुत परिवर्तन हो गया हिंदू समाज में. एक है कि बहुत से लोग स्वीकार करते हैं कि ब्राह्मण तो गुण के अनुसार होना चाहिए, जन्म के अनुसार नहीं. सो जब हम वर्णाश्रम व्यवस्था में भक्तों के साथ रहते हैं तो दूसरे भक्तों के गुणों के साथ साथ अवगुण भी देखते हैं. अवगुणों को देखकर उनके प्रति मन तथा वाणी से अपराध करते हैं. जो भक्त अभी भक्तों के साथ रहना नहीं जानते हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि उनके लिए शहर में ही रहना अधिक अच्छा है. ये प्रश्न तो हर एक बार ऐसे प्रकट में आना होता है. आदर्श है और जो है वो है. तो वो आदर्श के लिए हम प्रयास करते हैं और कि अभी हम सब आदर्श नहीं है, इसलिए हम वो प्रयास आदर्श होने के लिए हम नहीं छोड़ते और हमें विश्वास रखना चाहिए कि यदि हम इस मार्ग पर रहेंगे तो प्रगति होगी. थोड़ा बुद्धि भी लगाना पड़ेगा कि क्या विचार है कि लोग तो खाली यहाँ आने से बहुत जन्मों के अवगुण असद गुण तो एक दिन में छोड़ देंगे, कैसे संभव हो. क्या कुछ स्थानों पर अपने पूर्वजों की पुण्य की क्या क्या कुछ स्थानों पर अपने पूर्वजों की पुण्य तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है. कुछ स्थानों पर या श्राद्ध पक्ष में वर्ष में भाद्र पर कृष्ण पक्ष में निश्चित 15 दिन किया जाता है, क्या शास्त्र के अनुसार उचित है? तो हमारा बीच में एक कर्मकांड या ब्राह्मण है आप, तो आपका विचार क्या है? ऐसा है शास्त्र में, वो ही विचार, लेकिन वो वैष्णवों के लिए नहीं। एक बात है कि आजकल वो सब विधि करवाने के लिए आजकल उपयुक्त ब्राह्मण प्राप्त करना दुर्लभ ही है, जो वास्तव में योग्य ही है। और दूसरी बात है कि यदि कोई मुकुंद मुक्तिदाता के चरण में शरणागत होते, उनके सब पूर्वज बहुत पीढ़ी के पूर्वज भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते, तो यदि कुछ करना है तो आप हरि कीर्तन कीजिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐव कैवलम खलो नास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। इस कलि युग में अच्छी तरह विधि विधान के अनुसार ये सब वैदिक विधि पालन करना संभव नहीं है, तो हरि नाम से ही सब कुछ पूर्ण होते हैं। तो फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा की आधा घंटे के पहले। संस्कार, गृहस्थ के जीवन में संस्कार होते, संस्कार का मतलब अलग अलग अनुष्ठान होते, और गर्भाधान संस्कार, सीमांतोनायन संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन इत्यादि, और अंत्येष्टि भी है, वो संस्कार तो नहीं है लेकिन वो सब अनुष्ठानों के साथ अंतर्गत ही है। तो देवार्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम किंकरो नयमृणी च राजन सर्वात्मन यशरण शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। जो पूरा शरणागत होते मुकुंद के चरण में, तो वो व्यक्ति का कोई ऋण नहीं है देवों से, ऋषियों से, भूत अर्थात अन्य प्राणियों से, अन्य नरों से, पितरियों से ऋणी नहीं है। तो फिर भी कुछ कर सकते हैं क्योंकि उससे संस्कार होते, संस्कार का मतलब वो संस्कार कार्य, और दूसरा है जो जिससे मन में प्रभाव पड़ेगा। ये संस्कार शब्द के दो मुख्य अर्थी है, तो जैसे हम अभी थोड़ी चर्चा की कि पूर्व काल में कुछ उच्च कुल में विवाह संस्कार तो 7 दिन व्यापी कार्य था, और धीरे धीरे कम हो गया, 3 दिन का 1 दिन अभी 1.5 घंटे में समाप्त होते। और उसलिए अगर तुम इतने व्यस्त हो पैसा कमाने में, तो खाली सरकारी दफ्तर जाकर आप हस्ताक्षर देके विवाहित हो सकते हैं, सिविल मैरिज। लेकिन उससे मन में संस्कार नहीं होते, खाली हस्ताक्षर देने से मन में संस्कार नहीं होते। तो फिर कुछ समय के बाद आप वापस वो सरकारी ऑफिस जाकर हस्ताक्षर दे सकते विवाह विच्छेद करने के लिए, विवाह संस्कार विवाह विच्छेद संस्कार। लेकिन अगर सात दिन व्यापी दिन रात कुछ न कुछ मंत्र बोलना, यहाँ आना, कुछ कुछ करना, ग्रंथि बनाना, सात बार फेरी करना, ये बहुत बहुत कुछ होते, तो मन में ऐसा लग जाएगा कि ये गंभीर संकल्प ही है, टूटना नहीं। तो इसलिए संस्कार करना चाहिए। और ऐसे अन्न प्राशन उस तो ऐसे सब आत्मीय स्वजन पड़ोसी मित्रों बुलाना है। तो सामाजिक कार्यक्रम है, गृहस्थों के लिए ऐसे करने चाहिए। आजकल लोग तो ऐसे संस्कार नहीं करते, क्या कहते हैं, तो पार्टी बनाते जिसमें शराब पीना है और गपशप बोलना है और ऐसे है। तो वैदिक खाली वैदिक संस्कृति में नहीं है, तो सभी धर्म है। तो ऐसा कुछ विधि है जिससे सब लोग समवेत होते हैं और बच्चों के लिए या कुछ ना कुछ करने हैं। और कस मातृगण श्रृंगार अलंकार लगाते हैं और अच्छा पोशाक पहनने है और ऐसे सामाजिक मिलन है और सब कुछ करना है वो पुत्र का कल्याण के लिए। और उसमें स्वीकार है कि पुत्र का कल्याण तो खाली उसको स्कूल को भेजना और उसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी बनाना, तो उससे और बहुत महत्वपूर्ण है ब्राह्मणों और परम ब्रह्म भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना, और उसलिए संस्कार करना ही है। और बच्चे भी थोड़ा बड़ा होकर देखते इस प्रकार शिक्षा मिलते है, तो खाली स्कूल में सुनना लिखना पढ़ाई करने में तो देखते हैं तो कैसे बड़े लोग ब्राह्मणों का सत्कार करते दान देते और कैसे गुणवान है ब्राह्मणों। और इस प्रकार सांस्कृतिक शिक्षा होती है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गया है तो उस समय कैसे यात्रा करना था, तो पैदल से नवद्वीप से गया। लगते उस समय क्या गंगा के तट पर जाना है पाटलिपुत्र तक और वहां से दक्षिण गया, वो एक रास्ते ही है। और चैतन्य महाप्रभु गया जाकर विष्णु पद दर्शन करने से विवल हो गया भगवान का स्मरण में। और जन्म का समय निमय, उस समय निमय पंडित उनका नाम था, तो बहुत बीमार हो गया और किसी दवाई देने से कुछ फायदा नहीं था, तो वो निमय बोले कि मुझको ब्राह्मण के चरणों तक फिलाओ, उससे मैं सुस्त होऊंगा। तो वो ब्राह्मण के चरण अमृत पी के निमय स्वस्थ हो गया है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत शिक्षा होती है। भक्ति सिद्धांत वैभव में पांचवा पुराण का श्लोक उद्धृत किया गया है कि कलयुग में चारों वैष्णव संप्रदाय पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकट होंगे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अतिरिक्त अन्य वैष्णव संप्रदायों का मूल पुरुषोत्तम क्षेत्र किस प्रकार अन्य वैष्णव संप्रदाय का मूल है पुरुषोत्तम क्षेत्र? वो श्लोक क्या है? पुरुषोत्तमात अर्थात पुरुषोत्तम से प्रचारित होगा। तो इसका मतलब है कि वो चार संप्रदाय के मठ है, वहां वो चारों संप्रदाय पुरुषोत्तम क्षेत्र को मानते हैं। सब चारों संप्रदाय तो पुरुषोत्तम क्षेत्र को महत्व देते हैं। ऐसे कोई दूसरा स्थान नहीं जो सब चार संप्रदाय को महत्व देते हैं। चारों संप्रदाय का मठ आश्रम नहीं है कोई दूसरा जगह में। पूर्व काल में वो चारों संप्रदाय के सब मठ बहुत क्रियाशील थे पुरी में, अभी तो नहीं। कहीं मठ है जो एकदम स्थिति एकदम जर्जरित है। भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर का समय एक मठ था अमर मठ जो श्री संप्रदाय, अभी तो कोई वहां कुछ सांप और कुत्ते के बिना कोई वहां नहीं रहता है। वो स्थिति बहुत खराब हो गया। अभी एक प्रयास ही है, वो क्या नाम है, नितिन एक भक्त बॉम्बे का, तो वो होने निखिल वो होने वाले राशि यात्रा में तो चारों संप्रदाय के नेताओं मिलाकर सब हरिनाम करेंगे राशि यात्रा में। और चार संप्रदाय आचार्य भी वहां गए, रामानुज माधव निम्बार्क। विष्णु स्वामी के बारे में ज्यादा ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, परंतु विष्णु स्वामी संप्रदाय उस फ्रंट पर सक्रिय था, अभी तो नहीं है, सब लुप्त हो गया। बालाबाचार्य भी वहां गया जगन्नाथपुरी। श्लोक क्या है? श्री रुद्र ब्रह्मा युत्कले पुरुषोत्तम। युत्कले पुरुषोत्तमात् श्री रुद्र ब्रह्म सनक भावना खलो छद्वारे, what is it, what is that? You can say, I'm telling that. वो पिछले बार जब पूरी गाया था वो एक लेक्चर दिया था इंग्लिश में ना, पूरी है वैष्णव धर्म का राजधानी. श्री रुद्र ब्रह्म सनका वैष्णव क्षिति पावना. ब्रह्मा रुद्र सनका वैष्णव क्षिति पावना चत्वारस्ते कलो भाव्य उत्कले पुरुषोत्तम. पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम से प्रचार करेंगे. वैष्णव क्षिति भावना, क्षिति, they know what that means? सब लोग जानते क्षिति का मतलब पृथ्वी. पृथ्वी मेदिनी धारिणी भूमि ऐसे कई वस्तु जिसके अलग अलग नाम है, जैसे पद्मा तो पृथ्वी जैसे है, पृथ्वी मेदिनी धारिणी भूमि धरा. एक बार काठमांडू में था और गोह और सब नाम का अर्थ ही है. एक बार काठमांडू में था और एक पंडित ऐसे मुझको बताया, मुझे मालूम याद नहीं है क्या प्रसंग में था, लेकिन वो एक श्लोक बोले वो पृथ्वी के सब नाम ऐसे. वो मुख्य मुख्य नाम और बहुत ही नाम हो सकते, जैसे कृष्ण के बहुत नाम है और असंख्य नाम ही है. कुछ नाम है जो किसी शास्त्र में नहीं है और किसी भक्त तो ऐसे सरस्वती से प्रेरित होकर लिख सकते, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु का नामावली कहते हैं, सार्वभौम शोधन कली भय नाशन ऐसे इत्यादि नाम. So, Hare Krishna. रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने माता पिता के द्वारा अर्जित धन से भोजन अर्पित नहीं करना चाहते थे, परंतु हम धन अर्पित करने वाले के विशेष जीवन को ध्यान नहीं देते. क्या हमें धीरे धीरे रघुनाथ दास गोस्वामी की चेतना का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए? रघुनाथ दास पहले जो धन जो माता पिता से मिले तो पहले उससे चैतन्य महाप्रभु की सेवा की और उसके बाद बंद किया, क्योंकि सोचे कि इस विषयी का अर्थ ही है। तो ऐसे प्रश्न एक भक्त शील प्रभात से पूछे कि हम तो खाली पुण्यशाली लोग से दान ग्रहण करना चाहिए। तो शील प्रभात का हरे कृष्ण व्यवहारिक उत्तर था कि तो कहाँ है, कौन है ऐसे पुण्यशाली लोग। तो हम एकदम पापी लोग के दान ग्रहण करते हैं और कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं, जिससे ऐसे पतित जनों का कल्याण होगा। परंतु यदि हम कुछ अपना इंद्रिय सुख या अपना स्वार्थ के लिए ग्रहण करते हैं, तो जिससे हम ग्रहण करते हैं उससे वो उनके मन में संस्कार जो है, उनकी चेतना वो दूषित जो है, उससे हम प्रभावित होंगे। इसलिए सब कुछ जो हम ग्रहण करते हैं तो सब कुछ केवल भगवान और वैष्णवों की सेवा में अर्पण करने चाहिए। तो पहले रघुनाथ दास वो धन जो माता पिता से मिले तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, मतलब चैतन्य महाप्रभु का निमंत्रण करने के लिए, प्रसाद के लिए ऐसे लगवा। चैतन्य महाप्रभु मना नहीं किया, परंतु जब वो निमंत्रण नहीं मिले तो स्वरूप दामोदर से पूछे चैतन्य महाप्रभु, तो रघुनाथ अभी तो मुझको नहीं बुलाते क्यों? तो स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को बोले और चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किए, तो वो अच्छा ही है। विषय अन्न खाले मलिन है मन, ऐसे बल के चैतन्य महाप्रभु। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ग्रहण किए थे और बाद में जब रघुनाथ दास का विचार ऐसे हुए कि वो ऐसे धन जो विषयी लोग से मैं ग्रहण करता हूँ तो वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अर्पण नहीं करना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वीकार किए, तो वो विचार अच्छा है। तो भले तो कुछ नहीं बोले और धीरे धीरे रघुनाथ दास तो क्या हुआ, तो वो धन तो ग्रहण नहीं किया। और एक बार दिन में संध्या का समय, रात का समय, जब वो सब दुकान वाले जो प्रसाद बेचते हैं, तो जब वो दुकान बंद किए थे तो अवशेष प्रसाद तो उनसे ग्रहण किया है। कुछ चैतन्य महाप्रभु हाँ वो अच्छा है, और उसके बाद वो भी रघुनाथ दास छोड़ दिया। तो इस प्रकार धीरे धीरे रघुनाथ दास का वैराग्य की वृद्धि हुई। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बोले कि अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो रघुनाथ दास रूप रघुनाथ तो खाना पीना सोना तो लगभग बंद किए थे, लेकिन हम ऐसे ही नहीं कर सकते। तो हमें वैराग्य करना चाहिए यथा अधिका। तो इंद्रिय सुख हमारा लक्ष्य नहीं है और वैराग्य भी हमारा लक्ष्य नहीं है, भगवान की सेवा हमारा लक्ष्य ही है, जिसमें वैराग्य प्रधान ही है, इंद्रिय सुख नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहा देखे प्रीत हन गौर भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु अच्छा लगते है इनके भक्तों का वैराग्य, परंतु वो वैराग्य तो भक्ति अनुकूल वैराग्य होना चाहिए। ऐसे कुछ योगी है कुंभ मेला में, ऐसे योगी आते हैं, एक हाथ ऐसे ऊपर रखते 12 साल, तो उससे फायदा क्या है? तो वैराग्य जो है भक्ति में, तो वो तो भक्ति अनुकूल होना चाहिए, वो बहुत विस्तार विषय है। अभी उसके बारे में मैं और चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि हमें वो बाहर जाना है। नहीं, हरे कृष्ण। झलक glimpses in English. That's better for people who come here. This is quite a technical book. I guess it's mostly for preachers. Hare Krishna! Srila Prabhupada ki jai! Hare Krishna!